İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni yayın dönemindeki ikinci programındayız. Bu hafta her şey gibi kapalı olan kitapçılar ve sahafları da gözeterek konumuzu İstanbul'un ilk kitapçıları ve yayın evleri diye belirledik. Konuğumuz da bu konuda yıllardır yaptığı araştırmalar, yazdığı yazılar ve topladığı çok özel görsel malzemeyle bilinen, tanınan sahaf, yayıncı Emin Nedret İşli. Hoş geldiniz Nedret Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Şimdi konuya biz her zaman olduğu gibi Kansu ile kısa bir giriş yapalım. Ondan sonra sizinle sohbetimize dönelim istiyoruz. Neler anlatabiliriz? Tabii Osmanlı döneminden bu yana İstanbul'da gazete ve dergi yayıncısı gibi kitapçılar da Eminönü'nde bağba halinde varlıklarını sürdürmüşlerdi. 19. yüzyılın ortalarından itibaren bugün İstanbul Valiliği'nin de bulunduğu Ankara Caddesi. Bu cadde boyunca İstanbul'un bütün büyük kitapçıları yan yana sıralanıyordu. Aynı zamanda yayıncılık da yapıyordu bu kitapçılar. Ve onlara İstanbul kitapçıları veya Babali kitapçıları deniyordu. İsimleri sayacak olursak öne çıkanlar arasında İkbali, hala varlığını sürdüren İnkılap'ı, Çığır, Semih Lütfi, Tefeyyüz, Kanaat, Gayret, Suudi Kütüphanesini, Resimli Mecmuayı, Üniversite Kitabevini, Yeni Şark Kitabevini, Cihan Kitabevini sayabiliriz. Tabii daha çok isim var ve bu program boyunca onlardan bahsedeceğiz. Bu bölgede aynı Osmanlı'nın son yıllarından itibaren gazetelerin de merkezlerinin bulunduğu yer olduğu için Baba Ali hem kitapçılığın hem gazeteciliğin hem yayıncılığın hem de matbaacılığın merkezi diyebiliriz sanki burası için, değil mi Kansu? Elbette programımızı ilham aldığımız, ismini ilham aldığımız Reşat Ekrem Koçu ustamız da İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Ankara Caddesi maddesinde bu konuya geniş bir yer ayırmış. Hatta 1946 yılı itibariyle bu bölgedeki kitap evlerini, matbaaları, yayıncıları, mücellithaneleri yani ciltçileri, kitap depolarını ve kırtasiyecileri kapı numaralarına göre tek tek anlatıyor ansiklopedi maddesinde. 13 sayfalık bir bölüm ayırmış. Tabii Baba Ali Caddesi'nde dükkanı olan Filibe Köftecisi'nden Baylan ve Manastır lokantalarına, Saatçi Gıyaset'inden Türkiye Eczanesi'ne kadar bütün bir bölgenin tasviri bu. Bu dükkanların sahibi kim, ne iş yaparlar, kimler çalışır hepsi bu listede var. Elbette bu bölgenin evveliyatı senin de biraz önce söylediğin gibi 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanıyor. O dönem önce tercüme kitaplar, daha sonra telif yayınları yayımlayan ve büyük bir kısmı Ermeni matbaacı ve kitapçılardan oluşan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi ben daha fazla uzatmadan sözü burada keseyim ve konuğumuz Emin Nedret İşli'ye dönelim. Yıllardır dostluğumuz olduğu için de ben Nedret abi diyerek devam etmek istiyorum. Nedret abi, İstanbul'un kitapçıları sizin uzun yıllardır araştırdığınız, bilgi ve görsel malzeme topladığınız, hatta bu konuda yayınlar yaptığınız bir konu. Ankara Caddesi evet. Kitapçıları hakkında bir de kitapçık da yayınlamıştınız. Konuşmaya Osmanlı döneminden başlayalım bir miktar evvelini vermek için. Nasıl bir yer Baba Ali Caddesi? Neden İstanbul'un kitap ve dergi yayıncıları, gazete yayıncıları, matbaacıları bu bölgede yoğunlaşmış? Tabii İstanbul'un ilk yayıncılık faaliyetinin başladığı yer Baba Ali Caddesi değil tabii. Yani ondan bir miktar evveliyatı var işin. Evet. O da Beyazıt Meydanı. Beyazıt Meydanı Yani askeriyenin, Osmanlı Genelkurmay Merkezi'nin tam orada göbekte olmasının ve orada pek çok mektebin vesairenin, bir takım medreselerin de o bölgede yerleşmiş olması, Süleymaniye medreseleri gibi, Şehzadebaşı medreseleri gibi, Fatih medreselerine yakınlığı gibi, Beyazıt Meydanı'nın etrafında ufak 1800'lü yıl, 1880'li yıllarda, 1880'li yıllarda ufak tefek barakalarda bir takım ders kitabı satan, askeri kitaplar ve talimatnameler satan ve Tanzimat Fermanı'ndan sonra gelişen gazete ve küçük türde yayıncılığın, yani ders kitabı vesaire türündeki yayıncılığın dağıtımını yapmak üzere düzenlenmiş müvezziler, gazete müvezzileri, kitap dağıtımcıları, müvezzileri bir o küçük barakalarda yerleşiyorlar. Bu o barakalara yerleşenler işte Kayseri'den vesaireden gelen ilk Ermeni müteşebbis olan bir takım insanlar. Bunlar işte Kaspar kardeşler var, Arekeller var, efendime söyleyeyim işte Kirkor Faikler var vesaire, bir sürü böyle Ermeni insanlar var. Bunlar kitap dağıtımı ve gazete tevziyatı ile uğraşıyorlar. Anadolu'ya gazete gönderiyorlar. Sonra bunlar bir yandan da bu müvezzilik işinden sıyrılıp ufak tefek yayınlara başlıyorlar. Bir de dini yayınları yayınlayan, dini yayınların piyasasını ele geçirmiş olan Acem kökenli, İran kökenli kitapçılar var. Bunlar da bir takım mevlitler, işte efendime söyleyeyim elifba kitapları, efendime söyleyeyim halkın dine olan düşkünlüğünden yararlanan halk hikayeleri, dini halk hikayeleri kitapları, Hazreti Ali Cengi, Hayber Kalesi vesaire gibi kitapları basan Acem kitapçılar var. Bunlar da yine o Beyazıt bölgesinde yavaş yavaş müesseseleşiyorlar, yayın evi haline dönüşüyorlar. Fakat yine 1800 tam tarihi de söyleyebilirim size, meşhur Hocapaşa yangını var. Bu Hocapaşa yangınında, ki 1865 yılında gerçekleşen bir vilayet civarını, Sirkeci, Hocapaşa, Babali civarını yakan bir yangın bu. Oraları, arazi ve oraları işte oturma mekanı halinden dışarıya atıyor. Ve bu arada 1865 yılında Islahat-ı Turuk diye, yani yolların islahıyla ilgili bir büyük komisyon konulu kuruluyor. Bu Islahat-ı Turuk meşhur, bizim şimdi de hala Babali Caddesi diye bildiğimiz Sirkeci'den ve karşı taraftan Pera'dan gelen bir takım elçi arabalarının, faytonların, efendime söyleyeyim şeye yanaşan, iskeleye yanaşan, rıhtıma yanaşan, Sirkeci'ye, Eminönü'ne rıhtıma yanaşan gemilerden çıkan bir takım kitapların, malzemelerin ya da insanların rahatlı cadde açıyor. 1865'lerde açılıyor o Babali Caddesi. Bu cadde 1880'li yıllardan sonra yavaş yavaş hem Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nın içindeki bir takım insanlar da sahafiye malzeme satmanın dışında yayıncılığa yönelen bir takım insanlar da dahil olmak üzere ufak ufak 1890'lı buraya ilk yerleşenler işte ismini demince saydığınız bir kısmı, Arakeller, efendime söyleyeyim Kaspar Efendiler, efendime söyleyeyim Tefeyyüz'deki insanlar, Cihan Kitabhanesi, ki o da Ermeni, Semih Lütfi, aslında ismi Semih Lütfi olmakla birlikte eski ismi Leon Lütfi, o da bir Ermeni, sonradan İslamiyet'i kabul etmiş, Müslüman olmuş bir kişi Semih Lütfi. Bunun gibi bir takım Ermeni insanlar ve de İran Azerbaycan'ından Hoy'dan gelen meşhur bir insan var, Hacı Kasım Efendi. Bu Hacı Kasım Efendi de yine dini yayınlar vesaire yaparak, dini kitaplar yayınlayarak, sonra ilerleyen zamanlarda takvimler yayınlayarak, ki takvimcilikleriyle meşhur olacak bir aile, Marif Kütüphanesi, Yeni Şark Marif Kütüphanesi, Afitap Kütüphanesi gibi hem çocukları hem damatları tarafından Babali'de geniş bir dükkan ağına sahip, çeşitli müesseselere sahip bir hanedan, bir aile oluşturuyorlar. Yani bu zaman zaman pek çok insanın tepkisini çekiyor ama yani Türk Müslüman kökenli dükkancı, yayıncı maalesef ilk dönemlerde hemen hemen hiç ortalıkta yok. Ya bunlar İran kökenli, Acem kökenli yayıncılar, yahut da Ermeni, Osmanlı Ermenisi olan çeşitli kimseler. Bunların meydana getirdiği büyük bir yayıncılık faaliyeti söz konusu oluyor Babali Caddesi'nde ve bu 1900'lü yıllara geldiğimizde Nedret Bey, araya girebilir miyim? Bir duruma gelmiş oluyor. Şöyle, buyurun. Çünkü çok güzel herkesten bahsettik ama sizin çalışmalarınızda da özel bir yeri olan kitapçı Arakel, yani Arakel Tozluyan var. Onu anmadınız. Onu da hatırlatayım. Onun da bir o da yayıncılık tarihinde özel birisi. Belki bir iki cümle ondan da bahsetmek istersiniz. Tabii ki isterim. Zaten başında söyledim ama yani birazdan ona geleceğim. Yani Babali'de ilk ismi bilinen, Babali'de ilk veya dükkanı açmış olan insanın ismi Toros. Bunu da Münir Süleyman Çapanoğlu gibi Babali tarihinin yani bir kitaptan öğreniyoruz. Bunu da anlatan kişi yine Asır Kütüphanesi'ni kuran Babali'de bir Ermeni vatandaşımız, diyor ki kendisi, hepsinden önce Toros isimli bir şahsiyet vardı. O dükkanı açtı fakat sonra tutturamadı. Daha sonra bunlar geldi diye diğerlerini söylüyor. Arakel Efendi'nin ise, Arakel Tozluyan Efendi'nin ise en büyük özelliği, o da Beyazıt'ta başlayıp Babali'ye geliyor. Ama Arakel Efendi'nin bizim tarihimizde, özellikle de kitapçılık ve yayıncılık tarihimizdeki en büyük özelliği, ilk defa düzenli bir yayın evi kataloğunu yayınlamış olmasıdır. Yani Arakel Efendi'nin Matbaa-i Ebu Ziya'da, yani Ebu Ziya Tevfik Bey'in kurmuş olduğu matbaada, Arakel Kütüphanesi Esami-i Kütübü diye, yani kitap listesi diye, bugün bizim anladığımız yayıncı kataloğu anlamında, yaklaşık, efendime söyleyeyim, şu an elimde olduğu için söylüyorum tam netini, 272 artı bir 8-10 sayfalık ilavesiyle 300 sayfalık büyük bir, geniş bir yayın kataloğu, yayıncı kataloğu çıkartmış olması ve orada kitapların, mevcut Babali'de yayınlanmakta, alınıp satılmakta olan kitapların listesini ve aşağı yukarı fiyatlarını, özelliklerini belirtiyor olmuş olmasıdır. Evet. Nedret Arakel Efendi. Anladım. Çok güzel. Yani ciddi bir katalogmuş tabii. 300 sayfalık bir katalog. 300 sayfalıktır. Çok evet. Sayıda da kitap evet. Demektir. Hakikaten ciddi evet. Yayıncılık yapıyormuş kitapçı Arakel. Peki hızlıca şeye geçmek istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla roman ve hikaye türü, kurgu ve telif tabii yayınlar, çeviri ya da telif yayınlar biraz daha geç tarihlerde yayınlanmaya başlamış. Bunlar yani edebiyat dediğimiz tür... Der ne zaman kendini gösteriyor, ne zaman yaygınlaşıyor, kitapçılar bunları ve başka şeyleri ne zaman daha çok satmaya başlıyorlar? Başka şeyler derken başka ne tür kitaplarda satıyorlar, belki onlardan da bahsedersiniz anlamında sordum. Tabii. Vallahi şimdi Babali kitapçılığı hemen hemen her zaman, bence öyle, her tür kitabı satan ve belli bir şeyi, kotası olmayan bir sistemde giden birisi. İlk tabii ki daha çok tercüme, adapte romanlar. Fransızcadan, hı hı, özellikle. adaptasyon romanlar. İşte ne bileyim ben, Jules Verne'ler, efendim Monte Cristo'lar, bundan daha derecesi düşük bir takım polisiye romanlar ve efendime söyleyeyim böyle Fransa'da, Anya'da yayınlanmış ama özellikle Fransızca'da yapılmış romanların çevirileri, adaptasyonları yayınlanmaya başlıyor. Bu konuda hem Arakel Kütüphanesi'nin kataloğunu inceleyen hem de bütün polisiye romanları kataloglamış olan Erol abimizin müthiş bir iki ciltlik bir kitap kataloğu var. Orada bütün ta 1890'lardan 1880'lerden itibaren yayınlanmış çevirilerin, polisiye çevirilerin hepsinin kataloğu ve tanıtımları mevcut. Dolayısıyla Babali kitapçılığı önceleri çevirilerle, sonra bir takım Ahmet Rasim gibi, Hüseyin Rahmi gibi, efendime söyleyeyim ve ona benzer mümasil bir takım edebiyatçıların kitaplarını da, telif kitaplarını da basmaya ve yayınlamaya başlıyorlar. Halit Ziyalar gibi. Ama Ahmet Mithat Efendi de var tabii. Tabii Ahmet Mithat Efendi. Zaten Ahmet Mithat Efendi başlı başına bir ekol ama Kansucuğum dikkatini çekerim. Ahmet Mithat Efendi Beyoğlu sahafıdır. Beyoğlu yayıncısıdır. Ahmet Mithat Efendi hiçbir zaman Babali'de dükkan açmamıştır. Ben bilmiyordum bunu. Tabii Ahmet Mithat Efendi'nin matbaası Haçapulo Pasajı'nın içerisinde. Evet. Şimdi hatırladım. Doğru. İçindedir. Evet. Bir de Tophane'de Perşembe Pazarı'nın olduğu bölgede bir matbaası zannediyorum var. Dolayısıyla Ahmet Mithat Efendi belki ilk dönemlerde, belki ilk yıllarında, ilk yayıncılığa başladığı yıllarda Babali'de bir müddet bulunmuş ama daha sonra bütün şeyini, ağırlığını, yayıncılık ağırlığını Beyoğlu'na vermiş. Evet, Kırkambar matbaası yanılmıyorsam. Bu çok enteresandır. Mesela bütün kitap hurufatını Kiminiati diye bir Rum hurufatçıdan satın almıştır. Haçapulo da iş yapmıştır ve çalıştığı insanlar da genellikle ya Levanten ya gayrimüslim ya böyle İngiliz Fransız tebaalı yayıncılar ve matbaacılardır. O bakımdan çok enteresandır. Necdet abi, ama süremizi daha verimli kullanmak adına biraz Cumhuriyet dönemine gelelim çünkü zamanımız kısalıyor. Şimdi Meşrutiyet döneminde, ikinci Meşrutiyet döneminde ilanından sonra Türkiye'de yayıncılık anlamında büyük bir patlama olduğunu konuşuyoruz, biliyoruz. Evet. Ama Cumhuriyet sonrasında Babıali Caddesi'ndeki kitapçılık ve yayıncılık faaliyeti nasıl bir değişim gösteriyor? Yeni kitap evlerinin kurulduğunu, bazı kitapçıların kapandığını, bir kısmının da isim değiştirdiğini görüyoruz. Cumhuriyet ideallerine nasıl bir karşılık veriyor Babıali kitapçıları? Şimdi zaten 1900'lü yıllardan, 1900'lü yılların başından itibaren bir takım Türk yayıncılar da Babali'de kendini gösteriyorlar. Bunlardan işte İbrahim Hilmi Çığıraçan, kitaphaneyi İbrahim Hilmi diye, Hilmi Askeri, kitaphaneyi Askeri, İslam ve Askeri diye. Sonra İbrahim Hilmi, kitaphaneyi İbrahim Hilmi diye. Efendime söyleyeyim, yine meşhur Hüseyin Rahmi'nin romanlarını basan, bizim Lütfü'nün kitabını yayınladığı, birazdan aklıma gelir. Bunun Tüccarzade gibi bir takım, İbrahim Hilmi, yani, yok söylediniz onu, evet. Tüccarzade İbrahim Hilmi, ondan sonra öğretmen olan yine meşhur son yıllara kadar kitap yayınlayan bir kişi var. O da meşhurlardan. Cumhuriyet dönemi. Yani 1910'dan sonra, 1900'lerden ondan sonra bir takım Türk kitapçılar da artık Babali'de yer ediyorlar. Ama bu arada bu Ermeni ve Acem kökenli kitapçılar da kendilerine hizmet yerine Türk edebiyatına, Türk tarihine ve devletine çok büyük hizmetleri oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi Tefeyyüz Kütüphanesi. Tefeyyüz Kütüphanesi'nin sahibi Ermeni olmasına rağmen müdürünün özelliği nedeniyle Tefeyyüz Kütüphanesi tasavvuf kütüphanesi haline dönüşüyor. Ve Semih Lütfi gibi adamlar, yani Leon Lütfi olup Semih Lütfi olanlar da hiçbir baskı görmeksizin Müslüman olup Türk adı alıyorlar. Kanaat Kitaphanesi gibi Musevi kökenli olan kişiler de bir nevi Cumhuriyeti savunan ve onun idealleri yönünde kitaplar basan müesseseler haline dönüşüyorlar ve bunlar Cumhuriyet'in kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Kurtuluş Savaşı'nı destekleyici ve milli mücadelenin yanında yer alan yayınlar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela Çiftçi Kütüphanesi diye Akif Bey diye birinin kurduğu bir çiftçi kütüphanesi var. Atatürk'ün fotoğraflarını, kartpostallarını basıp köprüde bedava dağıtıyorlar. Adamın dükkanı basılıyor, hatta malları müsaade ediliyor işgal kuvvetleri tarafı. Yani Cumhuriyet'in şeylerini, umdelerini, fikirlerini baştan kabul edip Cumhuriyet'in idealleri hususunda 1920'li yıllardan, yani milli mücadele yıllarından itibaren zaten Babali yayıncılığı bir doymuşluk, bir oturmuşluk, bir içine hazmetmişliği söz konusu. Onun için daha sonra işte İnkılap'tı, Remzi'ydi, efendime söyleyeyim. Halit. Ahmet Halit. Ahmet Halit'ti demeyecek unuttum. Ahmet Halit Yaşaroğlu'ydu. Efendime söyleyeyim. İşte İbrahim İlmi çığır açandı ve ona benzer daha ufak Şark Marif Kütüphanesi'ydi. Saatli Marif'i yayınlayan Marif Kütüphanesi'ydi. Buna benzer irili ufaklı yayın evleri 1980'li yıllara kadar Türk yayın hayatının Babali'de merkez olmasını, oranın yayın hayatının kalbi olmasını sağlayan büyük müesseseler halindeler. Ama önemli. Dolayısıyla evet. Buyurun. Yok, yani ama önemlice bir kısmı bugün artık yok herhalde. Tabii 80'li yıllardan sonra üniversitelerin Beyazıt civarından taşınması, matbaaların işte efendime söyleyeyim Topkapı tarafına çıkması, yayın evlerinin, pardon, gazetecilerin, gazetelerin iki telliye vesaireye gitmiş olması, bir takım yayın evlerinin Beyoğlu tarafına taşınmış olmaları dolayısıyla oradaki hareketliliği yok etmiş vaziyette, ama hala Babali'de köklü bir takım kurumlar ve hala ufak da olsa bazı yayın evleri Babali'de hala şeylerini, hayatlarını sürdürüyorlar. Evet. Kansu da ben de gazeteciliğe oralarda başladık. Son demlerini görmüş son evet. Kuşak gazeteci deriz belki de. Babali yokuşunda aşağıya akşam olunca gazeteciler akın akın vapur iskelelerine doğru inerlerdi. Orada Babali yokuşunun üstünde matbaalar, klişeciler, tabii ki Ankara Caddesi üzerinde kitapçı dükkanları vardı. Bugün sanıyorum hemen hemen artık hiçbir şey yok. Pek bugüne yok. Ulaşan o günden marka da yok galiba. Var aslında yok. Şöyle diyeyim, kısacık inkılap var. Var onlardan bahsedelim öyle kapatalım evet, isterseniz. Evet, Arman Fikri Bey torun, yani üçüncü kuşak Derbis Fikri'nin torunu. İnkılap Dergah Yayınları kendisini orada tutuyor. Çok güzel bir şey o. Dergah Yayınları keza Dergah duruyor. Valla onun dışında pek fazla bildiğim kadarıyla bir takım daha çok dini yayınlar yapan yayın evleri hala varlar orada. Son zamanlara kadar Marif Kütüphanesi de duruyordu. Fakat bu deprem vesaire yüzünden binaları kapandı. Marif duruyordu. Ama işte Cem Bey haklı. Yani çok az kaldılar, çok azlar. Afitap vardı, duruyordu ama o da artık kapandı, o da yok. Kapandı. Yani çok maalesef artık bir elim parmağı kadar. Bakları. İletişim vardı, iletişim duruyordu, o da en son taşındı biliyorsunuz. Tabii. Elmadağ tarafına geçti. Tekin vardı, Berfin vardı, irili ufaklı yayın evleri. Tabii. Sanıyorum artık evet. Orada değiller. Evet. Maalesef evet. Peki. Öyle. Süremizin sonuna geldik Nedret abi. Aslında hani bir yarım saat, bir buçuk saat daha konuşulabilecek konu. Birkaç sorumuzu elbette. Sormaya zamanımız kalmadı ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür İstanbul'un ederim. kitapçılık tarihine ilişkin çok enteresan bilgileri bizimle paylaştınız. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Beyazıt kısmı ile ilgili pek bir şey bilmiyormuşum. Bunlar çok güzel oldu. Yani işin Ankara Caddesi'nin de, yani o zamanın Babıali Caddesi'nin de öncesi varmış. Var. Tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Programımızın böylece sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.